นะอย่างคนที่แม้พูดไม่จริงเลยเนี่ยนะเป็นพวกมิจฉาทิฐิเนี่ยนะอะไรจะมุสาเท่ากับมิจฉาทิฐิไม่มีแล้วมิจฉาทิฐิเนี่ยเป็นสุดยอดของมุสาพูดไม่จริงอ่ะความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะไปยืนยันว่ามันจริงเข้าอ่ะมิจฉาทิฐิทั้งหลายกลายเป็นบุคคลที่เป็นสัมมาทิฐิเป็นนักส่อเสียดนะยุกยงเนี่ยนะเป็นพวกยุแยงตะแคงรั่วทั้งหลายเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผมก็แก้ไขบางคนเนี่ยด่าเป็นนักด่าร้ายกาจเลยนะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยนักเรียกว่าถูกเขาด่าทั้งคืนอย่างเงี้ยถูกเขาด่าทั้ง7วันแล้วพงก็สอนให้พวกที่ด่านั่นแหละบรรลุมรรคผลพวกขี้เหล้าเมายาทั้งหลายนักดื่มทั้งหลายพงก็สอนให้บรรลุมากมายเนี่ยนะมันคนเหล่านั้นจะเป็นนักโลภกอบโกยเป็นคนที่ไม่อิ่มด้วยตัณหาเป็นคนที่จองเวรผูกอาฆาตพยาบาทบางคนนะจองเวรกันมาไม่รู้กี่กับจองเวรกันมาตลอดกับพระองค์ยังสอนให้พวกมีเวรเนี่ยบรรลุมรรคผลได้เพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นผู้ที่แก้ไขบุคคลได้ทุกคนสำหรับคนที่สั่งสมบุญมาหน่อยนะจะอยู่ในเหตุการณ์เหล่าใดก็ช่างเถอะอันชีวิตของเราเนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรจะร้ายเกินเรียกว่าไม่มีอะไรจะแก้ไขไม่ได้ถ้าใจเรายังระลึกถึงพระพุทธคุณเพราะพระองค์จะแก้ไขให้เราแต่อย่าลืมนะไม่ใช่เรียกชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์เรียกชื่อพระองค์ก็แก้ให้เราไม่ได้หรอกเนี่ยนะถ้าเรียกว่าหรือมาตั้งชื่อเราว่าเป็นชื่อแบบนั้นอีกก็แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใจให้ใจเนี่ยท่องเที่ยวไปในคนของพระพุทธเจ้าเพราะวิธีเจริญศรัทธาดีที่สุดก็คือเอาเรื่องพระพุทธเจ้ามาคิดให้มากๆแต่ว่าข้อมูลต้องพอนะศึกษาพุทธคุณเนี่ยนะตั้งแต่พระปุพพจริยาคุณพระสรีระคุณนะพระพุทธคุณอื่นๆอีกมากหลายเนี่ยนะที่เราสมควรเอามาระลึกถึงจะทำให้สติปัญญาเราเพิ่มพูนยิ่งขึ้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นในที่สุดเราก็ได้ตรัสรู้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้เราก็จะเห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าเห็นเพราะอะไรเพราะเราพอรู้ตามขอเห็นตามเดินตามแบบไหนเนี่ยคนที่เดินตามนั่นเรียกว่าผู้ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะผู้ที่คิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆนั่นแหละเรียกว่าผู้ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเนี่ยนะผู้ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะบุคคลนั้นจะมีพระธรรมเป็นสารณะด้วยผู้ที่มีสารณะถึงพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธเจ้าแบบจริงๆและมั่นคงเลยก็คือพระอริยสาวกผู้ที่เห็นธรรมตามที่พระองค์บอกอย่างมั่นคงแท้จริงก็คือพระอริยสาวกเพราะเราจะดำเนินตามปฏิบัติตามเราก็สามารถที่จะตรัสรู้ตามที่สำคัญที่ว่าเราน้อมจิตตั้งใจเพื่อการรู้ตามเพื่อการเห็นตามไหมเนี่ยนะสำคัญมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะน้อมไปเพื่อรู้นะเพื่อรู้เพื่อเห็นตามถ้าน้อมไปอย่างนั้นบ่อยๆไอ้การน้อมเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลอริยสาวกสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาบอกว่าเขาชื่อว่าการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าของเขาเนี่ยเป็นการได้ดีจริงๆเป็นลาภจริงๆเรียกว่าลาภานุตริยะคือการได้เข้าไปเห็นพระพุทธเจ้าเป็นลาภานุตริยะเป็นทัศนานุตริยะเนี่ยนะได้เห็นถือว่าเป็นทัศนานุตริยะพอเห็นแล้วก็มีศรัทธาศรัทธานั้นเป็นลาภานุตริยะเขาได้ฟังพระพุทธเจ้าพูดอันนั้นก็เป็นนะสวนานุตริยะฟังแล้วก็มีศรัทธาก็เป็นลาภานุตริยะเห็นแล้วก็มีศรัทธาก็เป็นลาภได้ยินแล้วมีศรัทธาก็เป็นลาภคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆก็เป็นอนุสตานุตริยะเป็นการตามระลึกที่ไม่มีการระลึกอื่นจะยิ่งไปกว่าแล้วก็ถ้าทำตามใส่ใจตามเรียนรู้ตามปฏิบัติตามก็เป็นอนุสเป็นอะไรสิกขานุตริยะและถ้าเราจะรับใช้บำรุงเนี่ยนะจะทำเพื่อพระรัตนตรัยก็เป็นปาริจาริยานุตริยะคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ที่เจริญเนี่ยนะพระองค์บอกว่าเป็นไปเพื่อก้าวล่วงโสกะปริเทวะเพื่อความอัสดงแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมคืออริยมรรคเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเนี่ยนะคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะศรัทธาเหล่านี้ข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านี้ก็คือสติปัฏฐานบางคนก็ว่าห่วงว่าเนี่ยมัวแต่คิดถึงพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่จะได้เจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานคืออะไรเนี่ยนะเคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าชมรูปเป็นของเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาไหมคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆเราก็จะเห็นตามอย่างที่พระองค์ว่านั่นแหละเนี่ยนะคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆเราจะละบาปเพิ่มขึ้นไหมโอ้ยมันบาปมันดับตั้งแต่คิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะวิธีการละบาปเนี่ยนะละอกุศลง่ายที่สุดก็คือคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยก็ดับบาปได้บ่อยแต่คิดถึงพระพุทธเจ้าได้ไม่บ่อยแสดงว่าเราก็ยังเห็นว่าคนอื่นดีกว่าพระพุทธเจ้าถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วเรายังฟุ้งซ่านเลยนะแสดงว่าเรา เราต้องว่ามันต้องมีคนอื่นที่ดีกว่าพระพุทธเจ้าเพราะเราคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังฟุ้งซ่านเราก็คิดถึงพอไปคิดถึงบางคนมันหายฟุ้งใช่ไหมก็แสดงว่าเราเชื่อว่าคนนั้นน่ะดีกว่าพระพุทธเจ้าในความคิดขณะนั้นขณะนั้นนะคือว่ากันเป็นขณะวัดกันเป็นขณะจิตเนี่ยนะจะรู้เลยว่าขณะจิตตอนนั้นเนี่ยเขาตกจากสรณะเนี่ยนะคือคำว่าตกนี่แปลว่าเสื่อมนะแปลว่าเสื่อมถึงจะอยู่ใกล้ทางอ่ะแต่ว่ามันตกร่องไปบ้างนะมันเปื้อนหรือไม่เจริญไม่งอกงามมันเราทำยังไงใจของเราเนี่ยจะได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าให้เสมอแต่พอมาใช้คำว่าพระพุทธเจ้าตลอดเลยนะคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าพุทธพุทธตัวนั้นอ่ะเป็นชื่อของอะไรพุทธเจ้าพุทธพุทธเนี่ยนะเป็นชื่อของปัญญาเนี่ยพุทธแปลว่าตรัสรู้เนี่ยนะพุทธเนี่ยแปลว่าการตรัสรู้พระพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้ทุกข์ด้วยการกำหนดรู้ตรัสรู้สมุทัยด้วยการละตรัสรู้นิโรธด้วยการทำให้แจ้งตรัสรู้อริยมรรคด้วยการเจริญเพราะฉะนั้นก็คือการที่เราบอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือคิดถึงผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะเพราะเราก็จะเห็นตามรู้ตามเนี่ยนะอย่าลืมว่าเมื่อกี้ใช้คำว่าระลึกถึงพระพุทธคุณระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าระลึกถึงเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะกับพุทธเจ้าองค์เดียวกันไหมนะถ้าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่คลอดนะถ้าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้ที่แสวงหาข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าชายสิทธัตถะจึงเป็นพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามันเจ้าชายสิทธัตถะยังเป็นปุถุชนแต่พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอริยะผู้เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกแล้วจะปฏิเสธเจ้าชายสิทธัตถะผู้เป็นโพธิสัตว์ได้ไหมนะก็คืออย่างที่บอกว่าพระราชาคือใครก็คือพยุพราชคือราชกุมารเจ้าฟ้าเป็นต้นนั่นแหละในที่สุดก็ได้เป็นเจ้าแผ่นดินฉันใดพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระองค์ตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ก่อนนั้นก็เรียกเจ้าชายสิทธัตถะแต่ก็ใช้คําว่าโพธิสัตว์โพธิแปลว่าการตรัสรู้ก็แปลว่าปัญญาโพธิก็คือการตรัสรู้ธรรมที่จะให้ตรัสรู้ก็คือโพธิปัจจยธรรมสัตว์ก็แปลว่าผู้ติดข้องต่อการตรัสรู้แปลว่าใจของพระโพธิสัตว์มีอยู่เรื่องเดียวเรื่องการตรัสรู้ข้องในการตรัสรู้หรือผู้ที่ตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้โดยส่วนเดียวเมื่อรู้แล้วนั่นแหละเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าแบบรู้แล้วช่วยให้ผู้อื่นรู้ตามเห็นตามพิจารณาตามถ้าเราใส่ใจในพุทธคุณบ่อยๆอย่างนั้นเนี่ยนะพุทธคุณเนี่ยจะช่วยปกปักรักษาเราเนี่ยนะให้พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนะเพราะอะไรเพราะใจที่เป็นศรัทธาเนี่ยจะช่วยให้เราพ้นทุกข์เนี่ยนะอย่างที่ตอนแรกบอกว่าพระองค์บอกว่าเราช่วยคนไม่มีศรัทธาไม่ได้หรอกคือถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วจะทำอะไรได้เอาฉลาดขนาดไหนถ้าสมมติว่าแปลได้ครูเก่งเหลือเกินเนี่ยนะแต่นักเรียนหูหนวกแล้วไม่อยากรู้ด้วยเนี่ยนะไม่อยากฟังด้วยไม่อยากเห็นด้วยหูหนวกด้วยแล้วก็โง่ด้วยมันไปได้อะไรนะแต่ถ้าเราเขาบอกพระองค์บอกว่าถ้าเป็นคนที่มีปัญญาเข้ามาเถอะเราจะสอนให้นะนะก็เรียกว่าถ้ามีคุณสมบัติเช่นอนะเป็นผู้มีศีลไม่มีมายาไม่โอ้อวดเป็นผู้ที่มีสติมีสุขภาพดีไม่อาพาธเป็นคนที่ซื่อตรงไม่คดโกงเป็นผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะมาเถอะเราสอนกลางวันจะตรัสรู้กลางคืนสอนกลางคืนบรรลุกลางวันสอนเช้าบรรลุเย็นสอนเย็นบรรลุเช้าแล้วก็บอกว่าบางทีก็นั่งอาสนะเดียวก็ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะเพราะถ้ามีคุณสมบัติที่จะตรัสรู้นั้นพระองค์จึงเป็นครูของโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยนั้นเราทำอย่างไรที่จะได้ใจเนี่ยโคจรไปในพระพุทธเจ้าในโลกนี้ความคิดที่เราวันหนึ่งตั้งแต่เช้ามาจนเย็นเนี่ยนะถามจริงไอ้ความคิดตัวไหนมันพอจะมีสาระมั่งพอที่จะปลื้มใจเออวันนี้คิดดีเนี่ยนะโอ้วันนี้แม่เข้าท่าเนี่ยนะตั้งแต่คิดมาตั้งแต่เช้าเนี่ยโดยมากตำหนิตัวเองคิดอะไรก่อนไม่รู้เนี่ยนะไอ้ตอนคิดนะมันก็ว่าจริงเป็นจังอะนะแต่พอเลิกคิดปั๊บคิดทำไมเป็นต้นโดยทั่วไปมักจะเป็นอย่างนั้นมันก็แสดงว่าเราเจริญพุทธคุณเนี่ยเจริญด้วยใจไม่ได้เจริญด้วยตาด้วยหูเจริญด้วยใจทำยังไงใจเราจะคิดถึงพระพุทธเจ้าถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ผู้ที่มีปัญญานั้นสอนอะไรเราบ้างพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้นั้นสอนอะไรบ้างพระองค์ต้องการบอกอะไรเรางั้นคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะถ้าจะว่ายากก็ยากจะว่าไม่ยากก็ไม่ยากไอ้จะว่ายากก็คือไม่อยากจะรู้ตามยิ่งเรียนก็ยิ่งยากทำไมเพราะไม่คิดจะรู้ตามอันนี้ยิ่งเรียนก็ยิ่งยากแต่ถ้าเรียนไม่ยาก พราะน้อมไปเพื่อที่จะรู้ตามมันก็เห็นตามมันก็ค่อยเข้าใจตามแต่ถามว่าลึกซึ้งไหมอันนี้ยังไงก็ลึกซึ้งอยู่แล้วล่ะเชื่อเถอะแต่ถ้าจริงๆในโลกนี้มันก็ไม่มีอะไรง่ายนะเขาบอกถามว่าออกจากวัฏฏะก็อยู่วัฏฏะไหนอยู่ยากหรืออยู่ทำง่ายกว่ากันเอาเข้ามานะอยู่ในวัฏฏะเนี่ยอยู่ยากที่สุดเลยยังไงมันก็อยู่ยากเราคิดดูนะเนี่ยอยู่ในวัฏฏะเนี่ยมันยากขนาดไหนแต่สมมติถ้าเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยวันเดือนปีมันไม่มีจบมีสิ้นอ่ะนะมันก็เหมือนอาทิตย์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์มันก็มีอยู่เท่านี้ตลอดไปเนี่ยนะสมมติถ้ามันมีอย่างนี้ตลอดไปมันก็มีอะไรมีกลางวันและกลางคืนถ้าพูดแบบภาษามนุษย์ทั่วไปเรากินวันละ3มื้อสามมื้อเนี่ยมันกินแบบง่ายๆไม่ได้นะโอ้แต่ละมื้อเนี่ยนะมันต้องเต็มโต๊ะไอ้แต่ละอย่างเนี่ยแต่ไอ้แต่ละชิ้นเนี่ยแต่ละก้อนเนี่ยเท่ากับสมมติว่าอาหาร1ถ้วยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอามาจากที่เดียวกว่าจะมาปรุงแต่ละถ้วยแต่ละถ้วยแต่ละถ้วยกว่าจะปรุงเสร็จแล้วคุณต้องทานวันละ3มื้อนะวันละ3มื้อบางทีเกินกันนั้นอีกนะแล้วปีละกี่มื้อบริโภค10ปีแล้วบริโภคชาติเดียวใช่มั้ยไม่กี่ภพกี่ชาติที่เกิดมาต้องหากินแบบนี้ถ้าเป็นมนุษย์นะเป็นไส้เดือนก็กินแบบไส้เดือนถ้าเป็นอะไรแล้วถามว่าอยู่แล้วมีชีวิตอายุยืนยาวไหมโอ้ยเปื้อนอย่างอื่นอีกมากมายโอ้ยวัตตะอยู่ยากกระตายเนี่ยนะถ้าเทียบกับคนที่ออกจากวัตตะคนที่ออกจากวัตตะเนี่ยนะแค่ศึกษาแค่คิดจะออกนี่ก็เป็นบุญแล้วปฏิบัติให้ทานเพื่อการออกก็เป็นบุญรักษาศีลเพื่อการออกก็เป็นบุญนะเจริญศรัทธาเจริญอะไรเป็นต้นก็เป็นบุญบุญนี่มันยังผลที่น่าบูชาให้เกิดขึ้นสบายทั้งในขณะที่ทำและต่อไปตัวเองก็ไม่ตำหนิตัวเองผู้รู้เป็นต้นก็ไม่ติเตียนแล้วได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานแล้วยิ่งสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยออกจากวัฏฏะยังไงก็ดีที่สุดอยู่ในวัฏฏะอยู่ยากกระตายเนี่ยนะอยู่ทุกข์อยู่ยากอยู่ลำบากอยู่เปื้อนปนเรียกว่าแปดเปื้อนปนไปด้วยชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตต้องไปร้องไห้กับทุกเรื่องเนี่ยนะทวารที่เราเห็นเป็นเหตุให้ร้องไห้หมดเสียงที่ได้ยินเป็นเหตุให้ร้องไห้หมดกลิ่นที่รู้สิ่งที่ไปสิ่งที่รู้สิ่งที่แสวงหาสิ่งที่รักษาเหตุแห่งน้ำตาทั้งหมดเลยอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆว่าน้ำตามันนำมาอย่างอื่นด้วยเนี่ยนะบางทีก็นำมาซึ่งเลือดเนื้อชีวิตเป็นต้นด้วยเนี่ยนะมันวัฏฏะนี่จริงๆแล้วอยู่ยากมากแต่เนื่องจากคนไม่รู้ประโยชน์ว่าออกจากวัฏฏะเนี่ยดีอย่างไรนี่การที่เราจะออกจากวัฏฏะเนี่ยวิธีการก็คือว่าเราก็ต้องคิดถึงคนที่เขาประสบความสำเร็จคือพระพุทธเจ้าผู้ที่ประสบความสำเร็จในการออกจากวัฏฏะและผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วฉลาดที่สุดในวิธีการออกจากวัฏฏะแล้วท่านบอกอะไรเราเนี่ยนะเราก็มาใส่ใจแล้วเราจะคิดอะไรเราจะเจริญอะไรเราจะใส่ใจอะไรบางทีผู้ที่ศึกษาธรรมะเนี่ยบางทีเรียนไปเยอะๆเนี่ยเรียนแล้วมันหลงประเด็นเนี่ยนะถามว่าหลงประเด็นเนี่ยคืออะไรอ่านพระไตรปิฎกอ่านไปเยอะแยะบอกว่าไม่รู้จะปฏิบัติอะไรก็แสดงว่าไม่เข้าใจเลยว่าเจริญอะไรบางคนก็บอกว่าเขาฟังธรรมมาเยอะแยะตกลงเขาปฏิบัติไม่ถูกเราก็จะทำอะไรแสดงว่าไม่เข้าใจว่าคุณธรรมที่นำออกจากทุกข์คืออะไรศรัทธานั่นแหละคือเรียนมาเยอะฟังมาเยอะคุณมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นไหมนะปริมาอยู่ตรงนั้นหนึ่งแล้วถามว่าถ้าคุณมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าจริงๆเชื่อพระพุทธเจ้าสุดซึ้งเลยว่างั้นเถอะเชื่อพระพุทธเจ้าสุดใจแล้วพระองค์บอกอะไรเราเนี่ยพระองค์บอกอะไรเราพระองค์บอกให้เราทำอะไรบ้างนะแล้วเราคิดจะทำตามจริงไหมมันก็มีอยู่เท่านี้นะหนึ่งเราเชื่อพระองค์ไหมสองเมื่อเชื่อแล้วพระองค์บอกอะไรเราสามแล้วเราคิดจะทำตามไหมบางคนก็บอกโอ้อันนั้นก็ให้ทำอันนี้ก็ให้ทำแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าและใจของเราเป็นยังไงเอานะเพราะเราทำเนี่ยไม่ได้ทำรูปทำเสียงทำกลิ่นทำรสแต่สร้างคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจสร้างโพธิปักขิยธรรมเอาไว้ในจิตใจเนี่ยนะถ้าเราบอกอู้อันนั้นก็เยอะอันนี้ก็มากเป็นต้นจริงไม่มากหรอกถามใจเราดูเถอะใจเรามันพร่องขนาดไหนเนี่ยนะมองเห็นเหวนะยังพอคิดว่าจะถมเต็มกันง่ายๆแต่ใจของเราเนี่ยเอาอะไรมาถมให้มันเต็มเอาทะเลนะคิดว่าจะถมเต็มได้แต่ทะเลใจเนี่ยมันถมยังไงให้เต็มอ่ะใจเนี่ยมันยากเพราะอะไรเพราะมีทะเลเป็นเจ้าของทะเลแต่เพียงผู้เดียวมันก็ไม่เต็มเจ้าของแผ่นดินแต่เพียงผู้เดียวก็ไม่เต็มกินฟ้ารวบอันน่านฟ้าเนี่ยนะกี่น่านฟ้าเต็มไหมไม่เต็มตำแหน่งไหนมันจะทำให้ใจเราเต็มไม่เต็มเพราะฉะนั้นเหวนี่มันถมเต็มแต่ใจเนี่ย ยากที่จะเต็มแล้วถามว่าแล้วธรรมะแล้วจะให้เอาคุณธรรมเล็กน้อยหรือมาถมใจที่มันเหวขนาดนี้ศรัทธาเล็กน้อยจะถมเหวคือใจขนาดนี้ได้หรือเนี่ยนะศีลที่เล็กน้อยเนี่ยนะรักษาศีลนิดๆหน่อยๆมาถมใจที่มันลึกขนาดนี้ได้หรือลึกขนาดไหนหน่อยโอ้ยมันลึกพอที่จะเกิดในโลกันตนรกก็ได้ลึกพอที่จะเกิดในอเวจีก็ได้ลึกพอที่จะเกิดเป็นเปรตอสุรกายเดรัจฉานลึกพอที่จะโน่นน่ะอยู่ก้นบาดาลก็ได้ใจของเรามันลึกขนาดนั้นเนี่ยนะแล้วมีศรัทธาขนาดไหนถมให้มันตื้นมีศีลขนาดไหนถมให้มันตื้นมีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาขนาดไหนที่จะถมใจของเราให้มันตื้นนั้นพระพุทธเจ้าสอนมาเยอะดีแล้วจะได้ถมใจของเราให้มันเต็มด้วยศรัทธาเนี่ยนะสนะถมใจของเราให้เต็มด้วยวิริยะด้วยสติด้วยสมาธิแล้วก็ด้วยปัญญาเพราะถ้าเราถือเอาสิ่งเหล่านี้เป็นสาระสำคัญว่าทำยังไงใจของเราจะเต็มด้วยศรัทธาเนี่ยนะมีเยอะคำสอนจะมีมากศรัทธาเราเพิ่มไหมเรียนมาเยอะฟังมามากศรัทธาเราเพิ่มไหมขยันเจริญกุศลธรรมยิ่งขึ้นไหมเห็นกำไรจากการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆก็ยิ่งกว่าพ่อค้าเองทุกอย่างที่พระองค์สอนเนี่ยนะบอกกำไรหมดเลยอานิสงส์ของความถึงพร้อมด้วยศีลของผู้มีศีลมี5ประการคือก็แปลว่ากำไรของการรักษาศีลอานิสงส์ก็แปลว่ากำไรใช่ไหมและอะไรอีกอย่างอื่นอีกสรณะนี้แลเกษมปลอดภัยสรณะนี้อุดมสูงสุดคือถึงพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะบุคคลอาศัยสรณะนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ก็บอกว่ากำไรมันคืออะไรจะเป็นคนที่พูดเหตุพูดผลพูดเหตุพูดผลถ้าเจริญอย่างนี้จะได้รับผลอย่างนี้ทำอย่างนี้จะได้รับอานิสงส์อย่างนี้ศีลเนี่ยถ้าเจริญให้มากจะมีอานิสงส์อย่างนี้สมาธิถ้าทำให้มากมีอานิสงส์อย่างนี้ปัญญาถ้าทำให้มากมีอานิสงส์อย่างนี้พูดแต่กำไรพูดแต่เหตุกับผลเหตุกับผลเหตุกับผลเนี่ยนะเพราะแม้แต่สัจจะสี่ก็มีแต่เหตุกับผลทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลของการปฏิบัติคือหมายคำว่าปฏิบัติแล้วจึงจะเข้าถึงนิโรธเนี่ยนะน้อมใจเพื่อตรัสรู้นิโรธเนี่ยนะเป็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นมรรคเนี่ยเป็นเหตุมรรคเนี่ยเป็นธรรมะนิโรธเป็นอัฏฐะเนี่ยนะธรรมะแปลว่าเหตุอัฏฐะแปลว่าผลมันการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยมันเป็นการเจริญแบบผู้ที่รู้เหตุและรู้ผลเนี่ยนะแม้แต่จะดับอะไรดับทุกข์เนี่ยดับที่ไหนดับที่เหตุเนี่ยนะดับที่เหตุเมื่อจะดับที่เหตุแล้วเราปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อการดับเหตุอย่างแท้จริงเนี่ยนะดับเหตุคือเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยนะมีอวิชชากับภวะตัณหาอวิชชาตัณหาเนี่ยนะดับด้วยอะไรดับด้วยศรัทธาที่จริงอ่ะจะก็ตัณหาเนี่ยดับด้วยสมถะสมถะเป็นชื่อของอะไรศรัทธาวิริยะสติสมาธิเนี่ยนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิเป็นสมถะทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้เป็นตัวที่ดับตัณหาปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ดับอวิชชาเนี่ยนะแล้วก็แม้กระทั่งมรรค8เนี่ยนะสัตสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นตัวดับตัณหาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นตัวดับอวิชชาอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั่นแหละจึงดับทั้งตัณหาและอวิชชาเนี่ยทั้งควบคู่เป็นสมถะและวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาเคียงคู่กันไปจึงจะนำออกจากทุกข์เพราะสมถะวิปัสสนาสมถะคืออะไรเนี่ยนะวิปัสสนาคืออะไรอันนั้นแหละการเจริญพุทธคุณจึงเป็นต้นจึงเป็นสมถะคิดถึงพระพุทธเจ้าเท่าไหร่เนี่ยนะหายหิวในวัฏฏะขึ้นอีกเยอะเนี่ยนะคิดถึงพระพุทธเจ้ามากเท่าไหร่เนี่ยเลิกกระหายในวัตตะรู้สึกว่าใจนี่มันเต็มบ้างใจนี่มันรู้สึกอิ่มบ้างใจไม่แห้งแล้งบ้างเนี่ยนะก็มันก็รู้จักเต็มรู้จักอิ่มรู้จักพอแต่ก็คิดดูว่าหิวตลอดมีโทษอย่างไรถ้าเต็มอิ่มพอและดีอย่างไรและที่สำคัญที่สุดก็บอกว่าที่เราเจริญเนี่ยเหตุเป็นอย่างนี้ที่สุดคือผลเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่เผลอว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรคุณธรรมที่เราเจริญอยู่ในปัจจุบันน้อมไปเพื่อการตรัสรู้แค่ไหนคิดอย่างไรจึงจะได้ตรัสรู้ตามน้อมไปเพื่อการรู้ตามเห็นตามได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็จากที่กล่าวมาวันนี้ก็หวังว่าเราจะได้มีใจโอนไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีพระพุทธเจ้านำหน้าไปแล้วก็โอนตามพระองค์ไปพันการน้อมไปโอนไปเอ็นไปตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อย่างที่เรารู้เจตนารมณ์ปณิธานของพระองค์อยู่แล้วว่าพระองค์ข้ามแล้วพระองค์ก็จะช่วยให้เราข้ามได้นะพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ช่วยให้เราตรัสรู้ด้วยพระองค์สงบทุกข์สงบกิเลสสงบวัฏฏะได้แล้วพระองค์ก็ช่วยให้เราสงบด้วยพระองค์ ฝึกพระองค์เสร็จแล้วฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจฝึกด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วพระองค์ก็บอกวิธีฝึกให้แก่เราด้วยนั้นพระองค์ปรินิพานแล้วเราก็จะได้ปรินิพานด้วยเนี่ยนะจากคำที่กล่าวพระคุณของพระรัตนตรัยในวันนี้ก็ขอจงเป็นไปเพื่อให้เราได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะประโยชน์อันใดที่พระพุทธเจ้าแสวงหาเพื่อสัตว์ทั้งหลายขอให้เราทั้งหลายได้รับประโยชน์เหล่านั้นโดยทั่วหน้ากันวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี ้ขอเชิญฟังรายการพระธรรมตามพระไตรปิฎกบรรยายโดยพระอาจารย์สมบัตินันทิโกทางสถานีวิทยุ1ปน1035เวลา 7:30 นถึง 8:00 นและ 21:00 นถึง 23:00 นทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร1386เวลา 17:00 นถึง 18:00 นสนใจซีดีหรือ MP3 ติดต่อได้ที่โรงพยาบาลนวนครถนนพหลโยธินโทรศัพท์02-529-4533-41โรงพยาบาลนวนครอยุธยาถนนเอเชียโทร035-315-100-30และมูลนิธิรักธรรมโทรศัพท์02-711-5997-8ขออนุโมทนาค่ะSuchanchetikanchan